उससे कहा गया कि इस महल में दाखिल हो जाओ। उसने जो देखा तो ये समझी कि ये पानी है, इसलिए उसने अपने पांचे चढ़ाकर अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा, ये तो महल है जो शीशों की वजह से शफाफ नजर आ रहा है। मलिका बोल उठी, मेरे परवरदिगार, हकीकत यह है कि मैंने अब तक अपनी जान पर जुल्म किया है और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी कबूल कर ली है।